سرکار مدینے والے، سرکار مدینے والے ہیں دو جگ کے اجیالے، ہیں دو جگ کے اجیالے، یہی دائی غنیمہ بولی، یہی دائی غنیمہ بولی، سب مل کر بولو صلی اللہ، سب مل کر بولو صلی اللہ، صلی اللہ، صلی اللہ، صلی اللہ، صلی اللہ، آن بی بی کے ہیں پیارے، آمنا بی بی کے ہیں پیارے، عبداللہ کی آنکھ کے تارے، عبداللہ کی آنکھ کے تارے، ہر ایک ہے ان پہ واری، ہر ایک ہے ان پہ واری، سب مل کر بولو صلی اللہ، سب مل کر بولو صلی اللہ، صلی اللہ، صلی اللہ، محمد صلی اللہ، صلی اللہ، ربیع الاول پیارا نہیں، ربیع الاول پیارا مہینہ، آئے ہیں سرکار مدینہ، آئے ہیں سرکار مدینہ، صدقے ہیں امت ساری، صدقے ہیں امت ساری، سب مل کر بولو صلی اللہ، سب مل کر بولو صلی اللہ، صلی اللہ، صلی اللہ، محمد صلی اللہ، صلی اللہ، آئی بہارے لینے بنا، بہارے لینے بلائے، حور و ملائک جھولا جھلائے، حور و ملائک جھولا جھلائے، آقا کو سنائے لوری، آقا کو سنائے لوری، سب مل کر بولو صلی اللہ، سب مل کر بولو صلی اللہ، صلی اللہ، صلی اللہ، محمد صلی اللہ، صلی اللہ، تجھ کو مبارک دائی غنیمہ، تجھ کو مبارک دائی غنیمہ، تیرے گھر ہے شاہ مدینہ، تیرے گھر ہے شاہ مدینہ، ہے جھونپڑی تیری پیاری، ہے جھونپڑی تیری پیاری، سب مل کر بولو صلی اللہ، سب مل کر بولو صلی اللہ، صلی اللہ، صلی اللہ، محمد صلی اللہ، صلی اللہ، آقا نے کعبے کو سجایا، کعبے کو سجایا، کعبے سے ہر بت کو ہٹایا، آقا ہے مکی مدنی، آقا ہے مکی مدنی، سب مل کر بولو صلی اللہ، سب مل کر بولو صلی اللہ، صلی اللہ، صلی علی محمد صلی علی صلی علی. پیار ہے سب سے شاہ حرم کو، پیار ہے سب سے شاہ حرم کو، دیکھو تو آقا کے کرم کو، ہر خالی جھولی بھر دی، ہر خالی جھولی بھر دی، سب مل کر بولو صلی علی، سب مل کر بولو صلی علی، صلی علی، صلی علی محمد صلی علی، صلی علی. آئے ہیں محبوب و رب کے، آئے ہیں محبوب و رب کے، لب پہ درود پاک ہے سب کے، لب پہ درود پاک ہے سب کے، کرو ورد کمال یہ تو بھی، کر ورد کمال یہ تو بھی، سب مل کر بولو صلی علی، سب مل کر بولو صلی علی، سب مل کر بولو صلی علی، سب مل کر بولو صلی علی، سب مل کر بولو صلی علی، سب مل کر بولو صلی علی، سب مل کر بولو.